السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس اليوبيتا تليانزك وليزي أنواع العبادة، تليانزك وليزي أنواع العبادة. المؤلف رحمه الله بعد كوليزيا كما الله سبحانه وتعالى هو المستحق بالعبادة أكتاج أدلة، ثم بعد ذلك أكبيج أمثلة أو أنواع يهيز عبادة تكز شرهيش كذا، تكوى الدعاء، تكوى الخوف والرجاء والتوكل الرغبة الرهبة. هابو دول بكوميا نا تلسيما قوامبا هز عبادة غالب ذاك وتكوتن عبادات قلبية، عبادات قلبية نينجي وتكوتن عبادة ذاكي مويا كسباب مويا ديو كلا كيتو، مويا ديو كلا كيتو. نا شرك نينجي وتكيا كوني مقاصد zaidi kuliko afaal, shirki nyingi utokea kwenye kulub kuliko afaal. Ndio maana utakuta mifano ya ibadat qalbia mitaja mengi zaidi, na mifano ya zile ibadat dhahira ametaja kidogo, kama isti'ana, istighatha, isti'adha na ghairi thalik. Zibakiazo zote utakuta ibadat za moyo. Leo tutaelezea kuhusu al-khushu'. Kuanzia al-khushu' vile vile ni moja katika anwaa za ibada za kimoyo, lakini athari ya khushu' yaonekanwa dhahiran kwenye viungo. Labud, hapana budi, athari ya khushu' yani moyo ukiwa na khushu' lazima itadhihiri athari yake kwenye viungo. Al-khushu' fi lugha ni adhul wasukun. Adhul wasukun ni kitu kutulia na kikiwa kidhalilifu, huitwa khushu' kilugha. Wa minhu qawluhu ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, yani minongono, minongono fala tasma'u illa hamsa. وخشعت الأصوات أي سكنت، سكنت هيني خشوعك لغة، هيني آية نمفانو كونيش خشوعك لغة. وخشعت الأصوات يعني وسكنت للرحمن سبحانه وتعالى، يعني يوم المحشر يازن قمزيا كون يوانجا محشر يوم القيامة. نعم. واصطلاحا خشوع نيني حضور القلب ومسكنته لله منقادا لأمره. يعني ما ناخشوع ني حضور القلب ني مويو كو حاضر كوني إلي عبادة أفاني، عبادة يوتو نايفاني مويو واكو ويكو حاضر، حضور القلب. ومسكنته يعني وذله، الذل المسكنة نقول مويو وي نيني كيف مذلليف لله واجيل الله سبحانه. يعني خشوع كوني علماء الاعتقاد استلاح علماء عقيدة. منقادا لأمر الله تنا كواجله يكونيوكا نكوى چيني أمر الله وكصالي وكفونغا تفعل العبادة خاشعا لله منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه معنى خشوع نعلم ومفني إجماع كما خشوع محلها القلب، محل باكي خشوع نواب مويو، لكن ثمراته أو آثار ذاكي ni lazima zipatikane kwenye jawarih, lazima zipatikane kwenye nini? Jawarih. Lidhalika jaa fi alhadith anna Nabi sallam lamma raa rajulan yusri fi salati afanya swala haraka mbio swala, akasema nini? Law khasha'a hadha au law sakana qalbuh la sakanat jawarih, au law khasha'a qalbuh, riwaya nyingine law khasha'a qalbuh لخشعت جوارحه، huyo mtu angalikuwa moyo wake umetulia na hivi viungo vyake vingetulia. Hii kuswali hivi ina maana moyo wake mashughul na jambo lilifuatia. Na yupiga piga mbio akimbilia huko. Qalbuhu mashghul na haitakikani hii bila shaka. Ni naqs kubwa kwenye sala. Lidhalika Mtume alayhi salatu wasallam anasema nini? Inna fi salah la shughla. Inna fi salah la shughla. Hii hadithi ina sababu. Bin Mas'ud alimsalimia Mtume alayhi salatu wasallam na yeye waswali. Abdullah bin Mas'ud kutoka Habasha hijra akamkuta Mtume alayhi salatu wasallam yuswali. Akamsalimia. Hakumjibu. Baada ya kuswali ndo akamwambia inna lis-salati la shughla. Mtu akiingia kwenye sala huwa mashghul bil akhirah hata mambo yote hata sikusikia salamu zako wala nini. Wazi. Hii ndo hakikatul khushu'. Kwa hivyo mtu asidai khushu'u kwenye moyo tu alafu kwenye jawarih hatu hiyo ni khushu'u tambe hapo kuna kasoro. Hapo moyo huo hauna khushu'u wala taqwa la budda tuone athari zake kwenye nini? Kwenye viungo. Lidhalika wale walokunwa khamr wakateleza ashabu walipotumwa Sham na Umar radhiallahu anhu na Uthman bin Madhun radhiallahu anhu na wenzake wakaawil aya makosa walipokuja kwa Umar walipouliza lima sharibtum al-khamr wakasema kwamba wao ni ittaqaw si tulisoma aya kwamba mtu akishakufanya taqwa basi yatosha la yadhurruhu la haraj wakifanya madhambi. Umar akamwambia nini? لو اتقيتم الله ما شربتم الخمر. كما بيع عثمان بما بعون لو اتقيت ما شربت الخمر. وين قال لكم امسفني تقوى كويلي هاف. ونجيكونوا خمر. يعني لازم ينجيوني كان اثر ايو تقوى انجي. يكونيم يكونوا خمر. واضح. لذلك والي وانا مسمى كما او التقوى ها هنا با. بورم تمو يواكت ونايماني توش. سي لازم وزاكوني ونا ميمي هابا نوفسقي وطلو ناو. Pengine mimi mbora zaidi. Allah shaitani sawal alayhi sallallahu alafia wa salam. Yani mtu ako kwenye batil bawatil fawahish munkarat tastankir alayhi wewe mfanyie inkar wamnasihi yeye akugeuzia kwambia pengine na yeye kwenye shughuli bora hata pengine mbele Allah yeye ni mzuri zaidi. Nasallallahu alafia. Eh? Hii daraja mfikia wapi? Na ukimwambia kwamba bana nini bana? Bora tu moyo wako mshamini tu khalas. Taqwa hao na bana. Ndio. Atakwa ha huna yani mahallo fena atharu kama iko kweli hapa tungeiona wazi. Lidhalika hii mafhumu lazima isahihike iwe wazi. Kama moyo wa mwanadamu khushu'u iko wallah viungo vitaonesha kama mtu ana khushu'u. Lidhalika tajid ahyana au salafu salih sakitin khashi'in fi salat limadha kusawu tajua moyo wao na nini una khushu'u wazi. Na wale ambao kwamba nifaq la bali waweza kusisimkwa na mwili eh wakisikia ayatullah subhanahu wa ta'ala tutla. Lidhalika alkhushu' ina sirri kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala akikuwafikia utaona ajaib kwenye ile ibada tatalazzaz utakuwa wewe hutaki tena kumaliza ile ibada. Kwa hivyo hiyo ndio maana nini alkhushu' hudhurul qalb kwenye ile ibada ambayo kwamba uko. Qala ibn mas'ud قال ابن مسعود رضي الله عنه من تواضع لله تخشعا فسين katika athari ya khushu na matunda yake. Man tawadha lillah atakai kujieka chini yatawadha akajieka chini lakini lillah takhashuan kwa ajili ya khushu na taqwa basi rafa'ahu Allah yawm alqiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua kesho akhira atakuwa na daraja kubwa. Wazi. Kwa hivyo ni manzila adhima, manzila khushu'. Ni manzila kubwa. Na khushu'u ziko anwa'. Al-khushu'u ziko anwa'. Kuna al-khushu' al-shari'i, yani al-tawhidi. Khushu'u yamba kwamba ni haq. Yiki sharia inatakana. Al-khushu' al-tawhidi. Wahuwa al-dhul. Wahuwa al-dhul. Wal-khudu' istishaaran. للفقر والحاجة لاستشعار الفقر والحاجة نمت قوم ينكيف وشيني الله سبحانه وتعالى نهوك أكحسيني فقير من الله أمه تجي الله أمه تجي الله سبحانه وتعالى بكيا كتين يعني هونيشي حاجة زاكي كومنجيني haoneshi dhaifu yake kwa mwingine isipokuwa kwa Allah peke yake. Huyo ni nani? Huyo ni yule mwenye khushu' ambaye kwamba ya ibada ya kisheria inatakana. Moyo wake umemlekea Allah peke yake, na zikitajwa aya za Allah yakhsha. Yakhsha mpaka athari ya khushu' ikaonekana machozi yakatoka. Ya ile machozi kutoka nini? Ile ni samara ya ile khushu' ndani ya moyo. Na ile athari ya ile khushu' ndani ya moyo ndo maana ikadhihiri kwenye mwili wake. Ikawa maji machozi yanamwaga, macho yanamwaga machozi. Naam. Hii ni khushu' mzuri na ni khushu' ya ibada inatakikana. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwalaumu wenye kukosa khushu' kama hii. Akasema alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq. Yaani haijafika wakati sasa kwa wale waumini wafanye khushu' sasa. Kwa nini waumini yani hawana khushu'? Shuf ahwalana. Ahwalana utakuta tumekosa ibada ya moyo kubwa wallah. Khushu'. La na utaka kujua kwamba tuna khushu'. Shuf salata na angalia tunavyosali. Hadith wala harad. Ahwalana yani sallallahu an yarhama dha'fana wa illa almas'ala khatira. Leo sala imekuwa ashbaha ma yakun ni suri, kitu suriyun nadhari. Hakina ruh, hakina haqiqa. Na hii bila shaka ni kasoro ya i'tiqad, ni kasoro kwenye iman. Tajid ar-rajul yadkhul fi as-salah wa yakhruj wa ma taghayyara shay. Yuingia ndani ya sala, ataswali na imam, atatoka wa ma ataathara aslan. Eh? Hajaathirika na chochote qiraa ya imam wala shay. Bila shaka hii khasara. Na hii yaonesha kwamba tumekosa khushu'. Allah Allah, yataka turudi sasa tujifundishe nyoyo kukua khushu'u na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hatuwezi kuwa khashi'a lillah mpaka tukate naqta' at-tama' lid-dunya. Labud. Kama hukati tama' khushu'u taifa ni ngumu sana. Lianna al-qalb sayakunu mashghul saa zote. Mashghul bi umur ukhra. Kwa hivyo hii ni ibada daruri jiddan. Bal ndio ruhu ya ibada qalbia yataka tuena. Ndio hiyo khushu'u ya kisharia inatakana. نايو ني الذل والخضوع لله استشعارا الفقر والحاجة له سبحانه وتعالى نا دليل لكن هي آية ألاف كنا خشوع نجينة لكن خشوع شركي نشرك والعياذ بالله نهي خشوع نجينة هي تككان مؤمن كوانايا الخشوع الشركي إن يبيلي نايو نيف وهو خشوع العبد لغير الله نمجا أفاني خشوع أفاني ذليف نونيني كيف na moyo wake uko hadhir kabisa tingisiki, lakini si lillah. Akisimama kwa Allah hata mashghul, lakini akisimama kwa bashar khashi khadha. Eh, hata mtu akitasarrafu kwambia vipi bwana, taharibu wewe, utangamia wewe, zungumza hapa mbele. Nasallallahu alaihi wasallam yakhsha qalbu lakini li ghairi lillah. Hii ni khushu' shirk wal iyadha billah. Na haitakikani mtu kufanya inkisar kiasi hiki mbele ya kiumbe. Akatoa mfano, kwa mfano, kwa mfano ka khushu'i baadhi nnas li ashabi alqubur wa dhullihim wa inkisarihim amama quburihim taqarruban ilayhim. Kama ile khushu' na ile sakina inayofikia mtu akienda kwenye kaburi ambao anaitukuza, eh, hatingisiki shekh, wala haangali huku wala haangali huku, mu'azziman li sahib alqabr, na khashi' kabisa, hadhir qalbu, hata kimuomba haja zake hadhir qalbu pale pale, ambao kama leo kisimama mbele Allah ma yahdhur wal iyadhu billah. Hii ni khatari. Hii ndio kwa mtu sasa yakhsha li bashar li khalq, lakini la yakhsha lillah. Eh, wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhir wa idha dhukira alladhina min duni idha hum yastabshirun. Hii ndio sifa nifaq. Akitajwa Allah shma'izun yani mustankiran, shma'izu ajsaduhum wa juluduhum istinkaran yani kubah nifaq. Eh, nifaq. Lakini idha dhukira alladhina min dunihim yastabshirun, idha hum yastabshirun liannahum alihatuhum, wale wanaoadhimisha wakitajwa, wale wanaotukuzwa tawaona yani. Eh, subhanallah. Na pengine akisimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akisali hana khushu' ile. Hii ni khushu' shirki wal iyadhu billah. Na khushu' hii ya kishirki mwisho wake ni wapi? Mwisho wake ni naru jahannam. Tampeleka mtu kwenye nini? Naru jahannam. Asema Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin khashia ndio hii kushoto tunaizungumza ndio hii ya kishirki wujuhun yawma idhin khashia amilatun nasiba malipo yake ni tasla nara ni khushu' si khushu' ni khushu' lakini shirki si khushu' tauhid wala ni khushu' ya ibada ilipokuwa khushu' zao ni hizi za kishirki Allah sema tasla naran hamia atakwenda kuchomwa na moto wa jahannam waliyadhu billah kwa hivyo khushu' ni ibada itakayopatiwa kipaumbele sana alafu khushu' ya mwisho موجود عند السلف السلف نيت الخشوع النفاق تسكي فلان عنده خشوع وخشوع النفاق اه موجود هذا عند السلف قال سفيان الثوري قال امام احمد سفيان الثوري اللي زغمزه من النهايه كو ناني كو يله خارجي مmoja ابو صالح ابو مجي مسكتين كمونا متنسكا كذا اه صلى الله العافية كتوكا كسيما هذا أعوذ بالله من خشوع النفاق أعوذ بالله من خشوع النفاق سفيان الثوري رحمه الله فأخذ حذاءه فذهب كتوكا تمسكتين كوكاتين نرأى هذا الرجل نالكو نبيدع يا خروي خوارج أما إمام أحمد فيلا فيلا مسمى مننكو الكرابيسي الكرابيسي كسيما لا يغرنك الرجع خشوعه أو تنسكه msidanganye na khushu zake khushu nifaq wazi sasa salaf walikuwa kitumia haya maneno maksudi yao nini hiyo khushu nifaq nini ni hii khushu nifaq huwa khushu aljasad duna alqalb eh nafikiri nadra mtu kusalimika naye khushu aljasad duna alqalb yani yeye akisimama kwenye ibada ni mwili tu umetulia pale lakini moyo baid jiddan moyo waogelea kwenye biharu dunia waogelea hauko pale na ukija utamkuta yatakallaf fayatakallaf khushu'a jawarihi yukaiwangangana basi ile viungo vitulie hata kama moyo wako utulie akaiwajizibia yani hata kuharakika moyo wako ngaba basi viungo vitulie wazi kwa hivyo hii khushu' يتو خشوع النفاق نسأل الله العافية نهي الذي خشيه الصحابة إليه خشوع عمر كما بحذيفة أتعدني منهم نهي هي لكم الصحابة كيوغوبة سانا نفاق نفاق لكم نفاقيين كوان بجي ميمي نيكو كون يهيزو خشوع نفاق أو سيو نهي لا يسلمها بشر كلا موجم فكا فني بديكو يوندوشا نكو جزوشا خشوع كما يوا إلا أتبات صفة نفاق وقدر إليه kukosefu wa khushu kwenye moyo wake wazi kwa hivyo sote wengi sana tuogelea kwenye kigawanyo hichi eh kwenye khushu nifaq wal iyadhu billah kwa hivyo kila mmoja muombe Allah subhanahu wa ta'ala amuepushie khushu nifaq nao ni hiyo moyo kawa hauko lakini viungo vimetulia minki kona ta mashallah fulan khashi lakini huko ndani ufanye mahesabu yake huko yeye yajibidisha tu mwili wake utulie هي خشوع النفاق وكما مذموم عند السلف اي تكيكان mtu aminaye وهي ndio inaambatana na kuhusu nini al-khushu utakuta imam muhammad hapa kama alivyoambia amerefusha kwenye kupiga mifano hizo ibada kwa nini kwa sababu haja masa jiddan wingi sisi hatuelewi masaa ya moyo moyo tutatiza ibada za jawarih ampiga mfano kidogo tu dhabih nadha خلاص lakini ibada za moyo ndio shida sana wengi hawajui kama wana khushu nifaq yataka waitoe mtu ana mnafiki anaweza kumwambia ah yule mnafiki bwana fi hin huwa alawwal inda sifa an-nifaq sallallahu alayhi wasallam wa alafi yasema yule mnafiki yatanja lana ma yakhsha qalbu moyo wake hautulii naweza kumtuhumu mwanzako yule ndo mnafiki subhanallah na wewe kumbe zile sifat an-nifaq yani munsab alayk asla wa ya allah allah hapa nimerefusha kusudi kwa sababu ni mahali nadhar Allah subhanahu wa ta'ala yanzur ila qulubina la budda nyoyo zisafishwe zisafishwe na mtu akiwa kwenye ibada ibidiisha yako hadhir kwa sababu wallahu lan taksiba min al-ajr ajr zako ni la hudhur yako ya moyo sasa kila mmoja ajipime eh kiwango gani yuko hadhir kwenye ibada bihaythi yaksibu al-ajr na kiwango gani ambao kwamba yeye yuko ghaib kwenye ibada kile kiwango ambao kwamba yajiona ameghibu sana kwenye ibada kile ajue hiyo sifa ya nifaka kunayo lazima afanye bidii fanye nini aiondoe نوله منين يا حذيفه منين يا عمر رضي الله عنه وكليا اعوذ بالله من النفاق وقت متوزا كوليزا اه كواني صحابه مزيمه كواني منافقي يخشى هذا يا جماعه لكن الرجل كل mtu akiwa na hofu Allah subhanahu wa ta'ala kila kiajiamini na kila kimwana mtu amejimakina hapo kuna shida wewe jua huyu mtu min ashadd an-nas au min ab'ad an-nas min Allah subhanahu wa ta'ala hamjui Allah angemjua Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli saufa yakhafuhu akawa ajiogopea mwisho wake na hali yake baada ya hapo wal khashya ni al-khawf ni al-khawf kilugha al-khashya kilugha ni al-khawf lakini kisharia ni khawfun yashubuhu ta'zim istilahan yani sharia khawf kisharia nini khashya kisharia nini ni khawfun yashubuhu ta'zim ni khawf iliyochanganyikana na ta'zimullah ni kumuogopa ukimtukuza wako sana hii ni nini khawf وهذا الخوف إنما يكون هذا الخوف إنما يكون عن علم بما يخشى سبب يهي خوف نكوان باولي من يكون غوبا أجوانا غوبا نيني خوفه هي تولين خشية كوانا معنى تنا خوف عام الخوف نكلمة عام داني خوف كنا خوف فلان هي تخشية ناوني خوف غاني nile baada kukiogopa kitu kwamba ukijua mbona ugopa kitu fulani chaneni bana mimi nakijua nje ndani hicho kitu acha nikiogope hiyo yule anayokijua kile kitu hatari yake kiwango chake utakuta hofu yake ni tofauti na yule ambaye kwamba kile kitu hajui hatari yake aweza hata kucheza cheza nacho ambaye hajui nyoka ni hatari sasa mtu atakamshika kateza teza naye mimi simogopi sana lina maarifa لكن لو عرف حقيقة الشيء ساسوا وعرف خطره كجوا خطره كل كيتو مانا نينجو تاكيو غوبا كي ساسوا لغة مثلا أمشيك استيما وتموانا مكوين دا كفا فياتو ساسوا أمي تكوى احتياطات كيشا كندا كشيخا با كي موانبيا بانا ايه بانا موغا با شبا مي بانا نيليو ايكشولي mimi najua nafanya hivi kwa nini na mwingine hana maarifa na stima tumeona jivurugia tu lakini ikija kimpiga ummaliza vizuri limadha hana hofu lina ma yaarif hakikata shay hajui hakikata shay ndio utakuta hii khashia Allah aliwafunga watu fulani tu ndio wako nayo sio watu wote kwa sababu ilipokuwa ni hofu khas idhani itakuwa ni waja wake khas خوف كل مؤمن يكون يا الله كل مؤمن يكون خوف يا الله كلنا نا ايمان yake sio lakini khashya si kila mu'min khashya iko kwa watu fulani iko kwa nani wale wanaomuogopa Allah baada ya kumjua yuko vipi subhanahu wa ta'ala sifa zake hapo sawa ni tofauti anayemtambua Allah kwa sifa zake kisha akamuogopa na mwingine amuogopa Allah kama tumo la wake حجيكم الله جبار عنيد حجيكم الله شديد العقاب حجيكم الله شديد عذابه أليم شديد يوتي هاو هايليوي هو يوحط مشا كما أولنا يفهمكم الله سبحانه وتعالى محيط بك شديد العذاب شديد العقاب بلا شك هو يتموقف زيد أو سيزيد بلا شك زيد دعو الله كسيما إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا؟ لأن هذا خوف خاص ويتوخشية ليس يكي لمتو kila ukimjua Allah kila ukimwogopa hofu khashia kila ukipata khashia na ulama wako darajati kila alim akona khashia kulingana nini ile elimu yake wazi hiyo ndo maana nini khashia idhalika hii ni manzila adhima waliomba anbiya Allah mtume alayhi salatu wasalam ni mmoja alikuwa akiomba manzila kama hii katika dua zake imekuja as'aluka khashiyataka fil ghaibi shahada washahada لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من الخاشعين لماذا؟ لأنه أعرف بالله يعني مجوزي زيدك والله سبحانه وتعالى أنا مجوع الله كتلك قلوا الخشية عبادة وما ينبغي إلا أن تكون لله خشية بك والله بكيك أنت تخشى الله فقط ما تخشى أحد من الناس أو من الخلق نزنقمز خشية إلى شرعية أو خوف شرعية يعني مولا آدم أو كيومب حاوزي كوكوشيكا كفاني حق إن دو خشية نيزن غمزة ما يخشى ما يخاف في الله لو ما تلائب Idhalika Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu mitumi, akawasifu wale waja wake wema kwenye hii aya, alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Yani yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah, ndio khashya ambayo ni ibada, yani hawaogopi kwa ajili ya Allah ghadhabu za mwingine yote aziwashtui. Wao almuhim indahum ridha Allah, Allah taridhia, خلاص fulan alan haya sima huyo mambo mengine hani wale wachaji Mungu kweli kweli. Tayeb, kwa hiyo hii ni ibada, pia ibada adhima na ni manzila adhima ya anbiya na wale as-salihin ba'dahum. Qawluhu akasema wal inaba al-inaba, hichi kilma kimetolewa na kilma akhudhu min an-nawb, kitokana na kilma cha an-nawbu, an-nawb wa huwa nini? An-nawb huwa rujuu shay maratan ba'da ukhra, kitu kiachajirudia rudia, chenda kikirudi, chenda kikirudi, kile kitu huitwa munibe, kitoka wazi na ile haraka hiyo huitwa an-nawb. An-nawb nini? Rujuu shay maratan ba'da ukhra. أما في اصطلاح الكشرية أو اصطلاح العلماء الإنابة لانصراف القلب ورجوعه إلى الله محبة وتعظيما، محبة وتعظيما، وهذه هي إنابة أولياء الله. نمويو يعني نمويل كبس kurudi kwa Allah na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumpenda Mola wake na kumtukuza. Kila na iko darajati, kuna inaba kwenye maasi, kuna inaba bi ajili ta'a, zote hizi ni manzila hupitana wale almunibin. Kwa hivyo ni maana inaba nini? Ni mtu kurudi nyuma baada ya kuasi akawa harudi, hatubi na madhambi yake illa li ajili Allah subhanahu wa ta'ala. نسمى هذا الرجل منيب إلى الله، منيب إلى الله يعني تائب وراجع إليه. نإنابة يكون زيادة معنى كلك توبة، لأن التوبة مجرد الرجوع كرودت كني معصية وكهاتة هي توبة، لكن إنابة هو الإحسان بعد التوبة نكرود سسا الإكثار من الحسنات بعد التوبة ينروه سسا إنابة، نهي منزل كبوة توبة، نهي توبة نوتككانة ni tauba ije, thumma baada tauba usirudi kule kule ulipotoka, uonekane sasa uko kwenye mstari wa haq. Hii hicho sasa inaba. Kwa hivyo hii ni bora kuliko tauba, ni daraja kubwa kuliko tauba. Sasa mtu akifanya inaba, yataka afanye kwa ajili ya Allah peke yake, yeye aliacha haya munkar, aliacha hizi shurur, khashyat Allah wa mahabbatan lillah wa ta'dhiman lillah, akarudi kwa Allah bas, hakurudi kwa wengine. Hii ni ibada pia kubwa katika ibadat za kisheria. Na inaba pia ziko aina mbili, kuna inaba ambayo ya tauhid ya sharia na kuna inaba ambayo ni shirk. Al-inaba ambayo ni sharia ambayo ya kitauhid ni ipi? Hiya al-inaba ila Allah wahdahu la sharika lah, ni wewe utubie, urudi nyuma, utaraja, lengo na shabaha nini? Ridha Allah, wataka kumridhisha Mola wako, basi huna malengo ya fulani wa fulani. Hii ndio huitwa inaba shar'iyya haqiqiyya ambayo inatakikana. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum, shuf anibu ila rabbikum, si ila alqabr wala ila nani, anibu ila rabbikum, fadalla ala anna alinaba ibada, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha jambo huwa nini? Ni ibada. Na ibada atakaifanya kwenye nguzo zake mbili tulizozitaja kile picha. Tulisema ibada iko na rukni mbili muhimu, kama mkumbuka darasa hilo picha. Sasa ibada la budda an yakuna lahu ghayatul dhul wa ghayatul mahabba. Hii ndio huitwa ibada. Ibada lazima ipatikane udhalilifu ndani na mapenzi, uabudu kwa mapenzi, si kulazimishwa. Na uabudu kwa unyonge, uoneshe ni mnyonge mbele ya Mola wako. Sasa anayefanyia ibada kiumbe, hizi maana mbili zastahiki kiumbe. Kiumbe afao mdhalilikie, afao ufanye ghulu kwenye kumpenda kiasi hicho, mapenzi ya kisharia la inavyotakikana, maana hizi arkani mbili za ibada afanyiwe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio inaba shar'iyya iliyokuja kwenye hii aya. Alafu kuna na inaba nyingine ni shirkiya, nayo ni ipi? Wa hiya al-inaba ila ghairi Allah fima huwa min umuri shar'a, urudi kwa mwingine asokuwa Allah wakati umekosea, umefanya maasiya, siutubie kwa Allah, ha, urudi kwa fulani na fulani, mimi yeye ndo akifanya akiniombea tauba kwa Allah ndio nitapewa, nenda kwake. Kama yafaluhu, wasema kama yafaluhu muridi ash-shuyukh alladhina irtakabu adh-dhunub ya'tuna shuyukhahum wa yadhilluna lahum za'imina annahum mudhnibin wa la yastati'una an yatubu ila Allah mubashara hatta yaqbala ash-shaykh tawbatahu. Eh, utoka mtu akafunga safari, tauba yake haikubaliwi mpaka aende kwa kabri ya fulani. Akienda pale akilia atasamehewa na Allah. Kisha sema akiondoka asikia sauti yamwambia idhhab maghfuran lak. Eh? Kama hadith al-Utbi. Qissa mashhura, eh? Hadith mawdhu' muttarib al-isnad, lakini mtukulwa ni hujja. Kama bwana alikwenda kagaga kwenye kabri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mara akasikia sauti akamwambia ya Rasulullah qulta fa sami' eh wa wa'aita an rabbika wa ma wa'aina anki wa kana min jumlati ma unzila ilayka walau annahum idhlamu anfusahum ya'uka astaghfaru li dhunubihim fastaghfara lahum ar-rasul eh lawajadu Allah tawwaban rahima. Sasa yeye amekuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam, eh, jauka walau anna midhlamu anfusahum jauka. Sasa jauka nani? Jauka ni jau kabraka, ah, jauka. Hawa ni aya imeshuka kwa watu khas fulani. Akaambia Mtume alayhi salatu wasalam, la angekenda yastaghfir lahum yaghfir lahum Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa hayyun yurzaq wa hadha talabu ad-du'a min ar-rajul as-salih. Na hii kitu makbul fi sharia, au sio? Lakini mtu ashakufa mayit la yanfa wala yadhur, aiza kukombea kitu yeye mayit. Sasa lakini watu tukule hujja, utoka wakafunga safari mpaka kwa kabre wakaomba msamaha maghfira, kisha wasema wasikia sauti ya toka idhhab maghfuran la, kama hiyo hadithi ya Utbi asema fabaka thumma qama fasami'a sawtan min alqabr yaqul idhhab fa anta maghfurun. Eh, itakuwa sauti ya nani? Yuko mwingine kama nani? Simamjua? Eh, mkazi yake. Mkazi yake kufitini watu. Wallahi ni shetani. Si malaika. Watu sahamu malaika au ni ule shekha pale mtoa sauti sasa, la ni shetani. Lehana bil mirsad. Na yeye yamjua bin Adam vizuri. Ajua mawati na shubha za kumuingiza mwana Adam. Ndio utasikia jamaa kwamba ah, mimi msikia mwenyewe bwana kwa sikio langu. Nyinyi namna gani, mbona mwapinga? Wazi. Sasa mtu kama huyo kutubia ni rahisi. Kama mmesikia mwenyewe, wa hadha min shu'mil bid'a, hii ndio ukorofi wa bid'a ilivyo, akuingia kwenye shibak hutoki tena, eh, kwenye nyavu yake. Nasallallahu alafia wasalama. Wal istighatha wal isti'ana wal isti'ana, al isti'ana pia ni ibada, ni ibada katika ibada kubwa, nao ni talabul aun kilugha, talab al-aun yani kutafuta aun, madad, madad, eh, kuomba usaidizi itwa isti'ana kilugha. Ama kisharia talabul aun min Allah ma'a al-i'timadi alayhi, ni mja kuomba usaidizi kwa Allah na huku moyo wake umemtegemea Allah, i'timadi alayhi, i'timadi alayhi wa thiqati bihi, ule moyo umemlekea Allah na unathika kwamba Allah atamsaidia, inaitwa nini? Isti'ana, talabul aun min Allah ma'al i'timadi alayhi wa thiqati bihi, yani baada kuomba usaidizi kwa Allah kisha uwe kuna thika kwamba atanipa sasa hivi, sio muomba alafu batisha batisha taangalia kwamba atanisaidia ama hanisaidii. La, mtu anayeomba kwa moyo kama huyo Allah ghaniyun anha asla, Allah hana haja pia na dua kama hiyo, wewe muomba alafu uaminishe yani uko atanipa hanipi, ma yajuz hadha, la budda min athiqa inda ad-du'a, mtu yuko na thika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atanipa na huu usaidizi nilomuomba mimi niko na thika atanipatia. Hii ndio moyo mtu atakayeomba aombe nao, asiende kwa Allah yeye adhania kama yuenda kwa kiumbe. Kiumbe ndio ukienda atakao hivyo, sio? Tanipa is a snip, eh? Mjaribu. Ah, tamjaribu. Wata nimtafutie chai mambo kwamba hana stress, eh? Nimtafutie wakati ambao kwamba ana mood. La haula la. Haya mambo ya kiumbe. Allah subhanahu wa ta'ala yuwakuita laila nahar, wewe muombe tu. Wamsahau. Subhanallah. Ya la ajab. Sisi tuna udhaifu sana wallahi. Laila nahar Allah kumbia niombe, ud'uni astajib lakum. Hakuna wakati wa hivi wala wakati wowote pandisha maombi yako kwa Allah utaitikiwa. Lakini bashar utaa wakati fulani si mzuri, kuna harara yanayana pressure, eh, akienda wakati huo hatonipa na bado mkazana subhana, yani sasa utafuta udhalilifu wenyewe waliaadha billah. Kwa hivi hii sura tuliyoipiga ya kupa wazi tofauti, eh, tofauti sana ya mtu anaelewa na asielewa. Kama sisi tunaelewa tauhid sana sawa, ah wallahi atufanye hivi bila shaka takuwa tuna maana, tuna thika na Allah. Hii ni kukosa thika na Allah, kukosa thika. Uende kwa mtu pengine wewe wajua yakin aiza kunipa aiza sinipa, tayari wewe enda kwako moyo wake ni hivi. Alafu waenda kwa Mola Rabbun Ghafurur Rahim ambaye anakuita yeye kabla yeye hujamwita yeye yakuita njoo na thika atakupa, eh, waswaso kwako. Naam, bila shaka ni dhaifu al-iman. Naam. Na hii isti'ana pia iko anwa. Kuna isti'ana ya kwanza ni ibada. Wa huwa isti'anatu tauhid wal ibada. Na hii ni isti'ana muhimu Allah amewasifu na waja wema. Wa hiya al-isti'ana billahi wahdahu fi jami'i umuri al-'abd. Mambo yako yote. Ufanyalo umwambie Allah, Allahumma inni astaeenuka. Astaeenuka bikadha, atlub kadha, eh? Kila kiambo lako kubwa dogo, waomba aun kutoka kwa Allah. Inda sifa ya mu'min. Yani ma yatamakkan au ma yumakkin nafsa kwamba ah mimi jambo dogo nitafanya mwenyewe. Sihitaji kuomba. La. La wallah. Hata hajatika alkhassa utlubu alaun min Allah. Kama Allah hakukufanyia i'ana, wewe utafanya jambo gani? Hebu niambie. Kunao jambo gani kama Allah hakukupa aun wewe utafanya? Huwezi. Utaangamia mwanadamu. Idhalika aunullah. Yani muhimu sana wenye kuomba. Na hii ni ibada kubwa. Qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kila tukisali sisi tusoma dua hii isti'ana billah subhanahu wa ta'ala. Tutafuta aun na usaidizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu kuna isti'ana nyingine ni shirki. Haitakikani mje afanye. Ni shirki. Naona hivi. Wa hiya al-isti'ana bi ghairi Allah. Uombe usaidizi kwa mwingine sasa si Allah. فيما لا يقدر عليه الا الله. Na lile jambo aloomba usaidizi kwake yeye hawezi wala hakuna mwanadamu yote za kufanya isipokuwa ni Allah. Alafu amuomba yeye akufanyie. Eh, yaingiliki akilini, kisharia haikubaliki hata kiakili. Utakwenda kumomba mtu kitu hawezi kufanya. Eh? Yaingilika akilini. Mtu yuko kwenye hatari. Yuangamia. Yuamuomba kiwete, mtu amepoza pale maguu. Hiyo ukala hapa? Hayo. Kwa sababu hana imkania. Lidhalika ukimfanyia isti'ana jambo lolote ambalo kwamba hana uwezo nalo kulifanya kiumbe, wewe ukamfanyia, hiyo ni isti'ana ya shirk na ni kufuru billah subhanahu wa ta'ala. Kal isti'ana bi ashabil qubur fi qada'il hajat. Eh, una haja zako wewe, una haja sio, utamkimbilia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kimbilia kwenye kaburi. Eh, nikaenda kwenye kaburi wasema alaikum bi ashabil qubur, alaikum idha hazabakum suul umur alaikum bi ashabil qubur idha a'yatkum, eh, idha a'yatkum al kurub fa alaikum bi ashabil qubur. Mkilemewa na majanga duniani, mkilemewa na haja za kidunia, basi kimbilieni wenye makaburi watatatua haja zenu. Eh, la yajuz hadha shirk, kwenda kuomba isti'ana usaidizi kwamba hatuna mvua mathalan, tutaka mvua, wakaenda kwa kaburi, wakatinda hayawani, wakapiga kambi, wakalia, wakaomba, wakabeba paka watoto, wasema waenda kwa kaburi ya shekhe fulani, mvua kuna chaka, eh, wallah nasallallahu salama, eh, ajib. Na sasa ukimwambia mtu namna hii ukamnasihi, akamwambia la, ni sharia, ni sawa, yani yajuzu kwenda kwa wanyama kaburi, ah bana wanajaha, hawa na kadha, hawa na taqwa. Ala kulli hal, hiyo ni shirk. Na isti'ana ambayo kwamba ni ya kishirk. Alafu kuna isti'ana ya tatu ni mubah. Waruhusiwa wewe kuomba usaidizi kwa mwenzako. Waruhusiwa. Eh? Ni ipi? Wa hiya al-isti'ana bil hayy al-hadir al-qadir. Mtu aliye hai si maiti. Eh? Uchukua usaidizi kwa mtu aliye hai kwanza, si maiti. Al-hadir yuko naye huyo wamuona. Si yuko mji mwingine? Wewe mwita atakusikia. La juzana. Hadir. Kaidi ya tatu al-qadir aweza. Kama nikitonge pale mgonjwa. Eh? Na faida. Kwa hivyo awe ni mweza lile jambo ulomuombea aweza kuja kukufanyia. Tena fima yakdiru alayhi. Ni jambo ambalo kwamba kibinadamu mwanadamu anaweza kufanya yani. Mwanadamu anaweza kusema. Ni mtu ghariq. Hii ni istirada la. Isti'ana yani wataka shafa'a. Bwana ni shufaia aweza tastain bihi yashfa lak. Wazi. Nisaidie kuinua mzigo mzito. Eh? Hii ni isti'ana bihi. Umetoka usaidizi kwake. Eh? Lakini ni jambo aliweza. Na ni mtu hai yuko hadhir ama utamwambia maiti asimame akubandike mzigo kwenye haiwani. Labda maiti fulani wako maiti wengine waweza. Lakini maiti maiti ah. Sipokuwa maiti fulani. Watu wenyewe wajua hao wenyewe. Eh? Kuna maiti sasa ulijiosha wenyewe. Mayasta'in bi bashar. Si maiti uko usaidizi kwa mtu hai muoshe. Huyu hana isti'ana na yote. Ajiosha mwenyewe. La hawla wala quwwata illa billah. Haya ni maajaib. Kwa hivyo ukitaka kutoka usaidizi kwa mtu chukua kwa mtu aliye hai hadir qadirun ala dhalika shay li jambo lomuombea usaidizi aliweza hapo la khilafa ulama wamesema hilo ni jaiz kama alipofanya isti'ana dhul qarnain lamma shtakau adhiyati ajuj wa majuj wale qaum eh wakamwambia dhul qarnain awajengee sad wazilie hawa watu wamewasumbua sana akamwambia nini فأعينوني بقوة ما أعطاني الله خير إيه مما أعطاكم سوى مما ستكي كيت يلا نبى الله خير لكن اللي وانبكي كيت كمان ينتك فأعينوني بقوة إيش معنى يعني أستعين بكم سوى أعينوني نسيديين نتك واتم نسيدي عافية زين ونيتجي لكن الدخل أجر ستكي أجر اللي نبى الله سبحانه وتعالى من ufalme lonao sina haja ya pesa yoyote lakini fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma ista'ana bihim hawani ahya qadirin wa kuhay hadirin in isti'ana ina kubalika kisharia lakini wewe uko hapa sasa umeshikwa na haja huiwezi peke yako paka mwanzako usaidie naye wamuita mtu aliye Nairobi yajuzu au la yajuzu ma hukumu hadha arrajul إذا استعان برجل غائب فيما يقدر عليه جامو لازكان لكن angekuwa yeye angekusaidia lakini saizi hako kama ni mzigo utakubeba lakini yuko Nairobi mtu amfanya hivyo ma hukumu kisheria ma hukumu ah mushrik wala mushrik ni mushrik liman naam msikia sema nini yani i'taqada خصائص من خصائص الله في المخلوق اعتقد خصائص من خصائص الله في المخلوق يعني ياكم إتا يا فلان مدد أو يا سيد كذا كذا أو ساعدني نايكم جمعين واضح مامبم مبيلي نئما يويتكيدي تمسكية وهذا شرك وكفر من الله لأن إحاطة السمع لله فقط أتكسكية في بشر au aseme haa mimi siitakidi hivyo kiinadi ya pinge eh ah mimi simaanishi najua mbachar ni dhaifu nini lakini namuita tu tumwambie umandazimu akapimwa akili maana naye muita mtu ambaye hamsikii wana akili eh hana akili wazi lakini yumna lianahu wasila ila shirk eh madamu ni wasila ila shirk wazi yumna hadha walaula ma'taqad hata kama hatoitakidi khasa'is Allah ziko kwa yule mwingine lakini hadha min ash-shirk al-asghar alladhi yunha an إلي أسند كفاني شرك أكبر ففيه تفصيل وإذا اعتقد أن هذا الرجل يسمعه حقيقة فهذا كفر قصدوا تقول أمهم فخصائص من خصائص الله وهي إحاطة السمع نهيني الله بكيك سيمون جين لكنك سيما لا لا لا لا سيماني شهيب وكذا كذا كل خلاص هذا عبث ينو كتوف وكيلي نني وسيلة من الشرك لذلك بيت تمكتازة أسفاني جمبين واضح طيب بقي الاستعاذة نا استغاثة نا ذبح نا نذر إن شاء الله نترجية تكوجة كزمليزة كيكاو كنا تكوجة إن شاء الله تعالى نان هذه أنواع من العبادة وتكوتة تميليزية كهذي كونين ومهم واكي ننمنا زنا تداخل زنجليانا تاتو وينجي توشنغنيكي وناز wengi sana tutanganyika dhahiri kwa ulama huwa wapenda kuzipanua siku zote limadha lana a'mal alqulub mutadakhila wa kathiru minan nas wa kuna shubha na hizi amali kwamba sasa hii mbona hii shirki hii mbona shirki hii mbona basi hizi tafasili za kupambanulia wewe kuna aina ni shirki kuna aina si shirki kuna aina ni mubah kuna aina ni muharram hii ni muhimu sana kudhibiti hizi masaili insha Allah naam nakitafi bi hadha alqadar insha Allah tafadhali